Dinleyeceğiniz bu sohbet size Cübbeli Hoca Net tarafından sunulmaktadır. Orijinal kaset ve VCD'lere ulaşmak için bizimle irtibata geçin. İletişim adresimiz www.cübbelihoca.net. www.cübbelihoca.net. Sallu ala Resulina Muhammed Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Euzu billahi s-semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn. Ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ayat-ı tenziliyesini ve ayat-ı tekviniyesini bizlere göstermektedir. Rabbimiz hakkıyla görenlerden eylesin. Amin. Buyuruyor Estaizu Billah. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقِّ Muhakkak biz onlara kendi içlerinde ve dışlarında, cihanda ayetlerimizi göstereceğiz ki Allah'ın hak olduğunu tam manasıyla anlasınlar Celle Celaluhu. İçimizde bunca ayetler var. Allah'ımızın varlığına, birliğine deliller var. Dışımızda da bunca ayetler var. Yakın zamanda güneş tutulması oldu. Çok büyük bir ayet idi o. O vakitteki sohbetlerimizde okuduk. Estaizu billah ve ma nursilu bil ayati illa tehvifa. Biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Yani onda bir tehdit vardı. Ama kimse o tehdidi anlamadı. Millet işte güneş tutulma gözlüklerini alabilenler bulabilenler taktılar. Öküstürene bakar gibi aya baktılar. Herkes birbirine seyrettim mi seyrettim, şuradan seyrettim, şöyle seyrettim. Sanki manzara seyrettiririm öyle. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güneş tutulduğu vakit namaz kılardı. Ay tutulduğu vakit namaz kılardı. Dua ederdi, istiğfar eder, sadaka verir. Ta açılıncaya kadar. Çünkü tehditten anlar. Biz o vakit elhamdülillah namazını da kıldık, duasını da yaptık. Cemaatle de kılınıyor o namaz. Müstesna namazlardan. Kim ne anladı o ayette? وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Gece gündüz güneş ayıp Allah'ın ayetlerinden. Soktu ayı güneşle dünyanın arasında dünyayı kararttı. İstesem açmam buyuruyor. Kıyamete kadar güneş yüzü göstermem size. Bu büyük bir tehdit idi. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا تُغْيَانًا كَب۪يرًا Biz onları korkutuyoruz ama bizim korkutmamız ancak onların büyük azgınlığını artırıyor. Allah diyecek yere kuduruyorlar. Kim yaptı bunu? Doğa olayıdır. Böyle rast geldi. Kendi kendine oldu. Saçma saçma işler. Yani tesirlenme olmadı. Kimse aldırmadı. Hemen peşinden Mevla Teala Hazretleri gökteki ayetlerini gösterdikten sonra yerde ayetini gösterdi. Zelzele ile beraber bu da yeryüzündeki ayettir. Gökte de ayetlerini gösteriyor, yerde de gösteriyor. İçimizde de dışımızda da ve bilallâ âyâtün lil mûkinîn. Şüphesiz inananlar için yeryüzünde büyük ayetler vardır. Şimdi bir hadise vuku buldu. Yeryüzü 7.8 kuvvetinde sallandı. Nereden nereye bu kadar uzun boylu olması da hiç rastlanmamış bir şeydi. Kölcük'te patlayıp Eskişehir'e kadar, Zonguldak'a kadar, efendim Ankara'ya kadar, İstanbul'a kadar her tarafa vurması, çok geniş alana efendim etki yapması daha büyük ayet. Kıyamet kopması vaktinde bütün yeryüzü bir anda sallanacak ve parçalanacak. Gökyüzü de beraber. Şimdi bu hadise zuhur ettiğinde evvela bunu kim yaptığını tespit edeceğiz. Her bir hadiseyi diyelim birisi üstleniyor. Bir yer bombalanıyor, peşinden emniyete telefon geliyor. Falan kuruluş, terör örgütü neyse bunu üstlendi diyorlar. İsim duyurmak için. Yalan doğru neyse. Bir haber gelir. Şimdi diyorum ki bu zelzeleyi üstlenen oldu mu? Amerika dedi mi ben yaptım, Rusya dedi mi ben yaptım, efendim ya Türkiye'deki birileri dedi mi ben yaptım? Yok. Sahiplenen yok. Peki kendi kendine mi oldu? Bazı bunu diyenler var. İşte madenler harekete geçti, efendim yerleşti, bazı boşluklar doldu, işte efendim bir şeyler söylüyorlar. Bunu izah ediyor. Fay hattı kırıldı. İşte bu yaşa kadar ben fay hattını ilk duyuyorum. Çok zelzele oldu ama fay hattı şimdi bu sene çıktı. Yeni moda. Bir dahaki fay hattı şuradan geçiyormuş. Bir dahaki şuradan geçiyormuş. Ya bu zamana kadar neredeydiniz? Fay hattı kırılana kadar niye haberiniz olmadı? Köpekler kadar aklınız yok. Beyaz eşek sizden alim çıktı. Şimdi Gölcük'ten geliyorum. Belediye başkanıyla işte biraz görüştük. Bazı yerlere yardımlar götürdük. İzmit, Mehmet Ali Paşa'daki bizim sohbet dediğimiz vakfa, orası her gün 1000 kişiye sıcak yemek veriyor şu anda. Onlara yardım götürdük. İşte Gölcük'e, Bahçeci'ye, işte Adapazarı'na geçemedik. Vakit yetişmedi. Buraya bak zor yetiştim. Belediye başkanı dedim durum nasıldır? Dedi bundan sonra herhalde sallanmayız. Nereden anladın dedim. Dedi ki kediler köpekler gezmeye başladı da ondan anladım. 7 gündür dedi bir kedi köpek bulamaz. Ne şehirde ne ortalıkta. Bütün belediye arattırıyorum diyor. Bir kedi köpek yok. İlaçlık yok. Onlar önceden sinyali alıyor. Duyu organları fazla onların hassas. Köpek mesela koku alıyor biz o kadar alamıyoruz. Atlar, inekler, kuşlar hep bağırdılar o gece. Olmazdan 10 dakika evvel, 15 dakika evvel ben köpeklerin sesine uyandım. Hep bağırdılar, ondan sonra efendim kaçtı gittiler. Milletten evvel onlar çıktılar. Millet yatakta. Hani kandilli rasathanesinin köpek kadar ilmi yok? Bu kadar bilim adamları, bu kadar efendim astronotlar, uzay bilimcileri, yer bilimcileri. Kendileri de söylüyor. Hayvanlar kadar biz bunu duyamıyoruz. Mevla Teala Hazretleri bir hayvana verdiği hassasiyeti sen gibi akıllı adam o kadar da aletle beraber yahu diyor önceden diyor evvelce böyle hafif hafif ibre oynamalara başlardı diyor. Bu sefer diyor hiçbir oynama da yapmadı önceden sinyal de vermedi diyor. Birden gümledi diyor. Biz bunu nasıl anlayalım? Peki bu olmadan evvel bilemediğine göre bundan sonra ne olacağını nereden biliyorsun? Hiç 30 sene daha olmaz, 150 sene daha olmaz, yok 3 ay sonra olur. E biliyorsan evvelce bileydin. E bilmiyorsan sus. Allah bilir de ya. Bu gayb ilmidir. Mevla bunu kullana öğretmedi. Belki bazı insanlara rüyada gösterilebilir, işaret gelebilir. Bunlar ilham haktır. Rüya vardır ama yine de tam saatini Mevla bildirmiyor. Zelzeleden evvel, işte 7-8 ay evvel bir zuhurat oldu. İstanbul'da büyük bir zelzele vuracağı. Biz bunu millete ilan ettik. Ve 14 secdelere davet ettik. Sabah bütün cemaatle bu zelzele için secde yapıldı. Olmadan evvel yapıldı bu. 4 ay evvel bir daha yapıldı. 1 ay evvel yine cuma sabahı mescitte içime gel. Bir zelzele olabilir, böyle bir afet gelebilir. Bir secdeler yapalım dendi. 1 ay evvel cemaat şahit. Ama şu saat olur, şu gün olur, şu vakit olur, bunu bilemeyiz. Ama bazılarına bazı rüyalar gösterilir. 3 gün evvel bana gösterildi ama tabir yapamadım. Eczacı Ömer abi rahmetli, iki de yanında, bir sağında bir solunda, 3 tane ölü yan yana yatıyorlar, dikildiler, oturdular. Bana dediler ki bizi yıkayın, kefenleyin. Ben 2 su yıkadım, 1 su yıkayamadım. Sonra işte Fahri Efendi'yi arıyorum, o bu işlerden anlar, o da hastalanmış, bulamadım. Sonra İsmail Hoca, Tevki Cafer İmamı'nı buldum, kefenler böyle, bez bez kefenler açıldı önümüzde. İşte onları kefenleyeceğiz güya. E bu rüya 2-3 gün evvel gösterildi. Fakat tabirnamelerde bu zelzeleyi efendim bulamadım kitaplarda. Kendim de onu yorum. Ne zaman birkaç gün geçti ki millet yıkanmadan gömülüyor, kefen bulamıyoruz deyince ulan ölüler dedi bana ki bizi yıkayın, kefenleyin. O vakit anladım ama neye yarar? Tabirini yani sonradan anladım. Rüya tabir ilmi peygamberlere verilmiş. Yusuf Aleyhisselam bu ilme vakıf idi. Olacağı çare yok. Ama kimisine rüyada mesela anası gelmiş, zelzel olacak çık. Adam kalktı rüyayı gördü, gece 3'ten evvel çıkmış. Böyle rüya görenler oluyor. Ölmüş birisi geliyor, haber veren oluyor rüyada. Mevla bildirirse bilirsin. Bildirmezse kimse bir şey bilemez. Şimdi bu hadise zuhur etti. Görülmemiş bir şey. Buna zelzele mi demek lazım, hasif, yani yere batmak mı demek lazım, boğulmak mı demek, denizin taşması mı demek lazım, 40 türlü yerlere ayrı ayrı vuruşu var yani. Biz İstanbul'da mesela hissettiğimize göre alttan yukarı hoplamadık. Fakat Gölcük civarı anlattığına göre alttan bir vurdu diyor, zaten yarım metre bir defa yukarı fırlattı. Bizde böyle alttan vuruş ben fark etmedim. Bizi sağa sola salladı. Orada alttan vurmuş. 4 kere gümlemiş. Alttan doğru. E denizde olan balıkçılar anlatıyor. Deniz yarıldı. O saatte balık tutan var. Şimdi gittik orada, adam anlatıyor. Deniz yarıldı diyor. İçinden ateş çıktığını görenler var. Ateş topu denize düştüğünü görenler var. Bunlar olabilir, sahiptir. Herkesin görüşüne göre değişir. Kıpkızıl olduğunu gördük diyenler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La terkebul bahra illa haccen ev mu'temiren ev gaziya fe inne tehtel bahri nara ve tehtel nari bahra. Hacca veya ömreye veya gazaya çıkmak dışında keyif için deniz seyahatine çıkmayın. Çünkü denizin altında ateş var, ateşin altında tekrar deniz var. Bu hadis-i şerifi ben 10-15 sene evvel okumuşum sohbetlerde. Fakat ben bir şey okuduğum vakitte gazete yazmazsa onu kimse inanmıyor bana. E denizin altında ateş var desen ne alakası var suyun altında ateşin? Ne bak şimdi adamlar diyorlar deniz yarılıp ateş çıktığını gördük. E uzmanlar da diyorlar olabilir. Ondan sonra gemiciler efendim balıkçılar ağları yanmış. Denizin içinde ağ yanar mı? O sonra pişmiş balıklar vurdu karaya. Yanmış balık. E denizin altından efendim volkan gibi işte yanardağ gibi neyse, ondan sonra termal suları var. Bu sıcak kaynak sular denizin altından geçen hatlarda var toprağın. Çok derinlerinden gidiyor o kaynar sular. O kaynar sular patlamış tabii, toprak yarılmakla onlar vurmuş denizi yakmış. Nelerde neler oldu. Şimdi bu kadar hadise cereyan etti. Deniz kalktı 50 metre. Deniz yarılınca tabii kuyu gibi o boşluğa, açılan toprağa su geliyor. E su kuyu gibi de bütün denizler birbirine eklidir. Göl değil bu. Dolayısıyla İki taraftan su çekiliyor tabii oraya doğru, boşluğa doğru giderken. Zelzele durunca kapanıyor tabii. Kapanınca iki taraftan gelen su birbirine karşılaşıyor. 50 metre kadar havalanıyor. Üçüncü katta yatan adamı deniz alıyor, oradan altıncı kata fırlatmış. Dairenin şeyinden. 200-300 metre deniz zaten içeri girmiş. Koca gemi almış, eğlence gemisi. Her gece o gemide eğlenirler, içerler. O gemiyi almış, getirmiş. Tam şehrin orada şeyine saplamış. Maket gibi duruyor orada. 200-300 metre yani gelmiş. Yolları almış, bazı çay bahçelerini almış, bazı evler hep altında. Kimisi yani zelzeleden değil, sudan boğuldu. Denizin altındalar, hala cesetler toplanıyor. Adam orada iki tane polis hırsız yakalamış. Gecenin üçünde hırsızı götürürken zelzeleyle deniz bir kabardı, aldı. Hırsızı da polisi de. İçine gitti. Ta belediyenin şeyi, bekçisi çimleri ıslatırken gece cesedi çıkıyor topçular iskelesinden. Deniz oradan alıyor. Ne kadar kabardı. Boğaz'ın denizini görenler o saatte Sarıyer'de çay bahçesinde arkadaş anlatıyor. O anda denize biz baktığımız halde böyle gitti böyle geldi Boğaz'ın denizi. Bir izin verseydim evle hep buralar su altındaydı. Medine'li Hacı Osman Efendi Hazretleri vardı Beykoz'da. Efendi Hazretleri ile beraber gemide gelirken buyurdu ki bu denizler Allah'a günde 70 kere müracaat eder. Ya Rabbi izin ver bana bu sana isyan edenleri boğalım. Mevla buyurur durun şimdi vakti var. Bak vakti geldi mi nasıl kabartıyor denizi? Boğduruyor. اِنَّ الْاَرْضَ لَتُنَادِي كُلَّ يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّا Bastığınız topraklar her gün 70 kere size seslenir. Kalp kulağı sağır olursa bir şey duymaz. Ya beni Adem'e kulû veşrabû veşteytum fevallâhi lâ kullenne lûmekum veşruhumekum. Ey insanlar! Üzerimde rahat rahat gezin, yiyin, için ama bir gün gelecek etlerinizi, yağlarınızı yiyeceğim sizin. Yeren için yer dediler, adam yer. Bak öğüttü. 10 binlerce insanı aldı. Bu hadiseler gözümüzün önünde cereyan etti. Biz bunlara şahit olduk. Seyrettik. Zor kaçtık. Canımızı darattı sokaklara. Şimdi bunu bir yöneten var. Kendi kendine olacak iş değil. Bak şurada bir masa var. Bu masanın üzerinde diyelim bir sürahi var. Bu sürahi şurada durduğu yerde kendi kendine sallanmaz. Ancak altı sallanırsa, altındaki masa sallanırsa o sallanıyor. Yani bunun tek tek başına sallanmasını şu anda izah edemezsiniz. Altı sallanırsa bu masa da sallanmaz. Altı sallanırsa yere kadar bunun gidiyor. Yani her şey birbirine bağlı. Peki yeri sallayan kimdir? Kurşun geldi, kolunu deldi. Ya bu kurşun kendi kendine gelmiş değil. Biri silahtan çıktı, birisi tetiğe bastı. Düğmeye basan var. Onu bulacaksın. Onu buldun. Nesin, kimsin? Niye bu bana kurşun attın? Ben haberim yok, ben emir kuluyum. Öyle ya, kiralık katiller var. Adam sana hiçbir düşmanlığı yok, gelir vurur seni. Ben bir yerden emir aldım, para aldım, yaptım. Nereden emir aldın? Azmettiren var. Sen şimdi kalkıp kurşunla uğraşıp da bu kurşun nereden geldi beni deldi diye kurşuna sövmekle saymakla yazık edersin. Vaktini ziyan edersin. Şimdi başladılar kahpe deprem. Tövbe estağfurullah. Kahpe deprem diyen Allah'a sövmüştür. Yesub ibn Adem'e dehra ve enet dehr. Ademoğlunun sövdüğü felek de benim, deprem de benim, Allah buyuruyor. Yani sallayan da benim, göğü yöneten de benim, yeri yöneten de benim. Felaniye sövdün, sevgilimi elimden aldın. Serseri felek nedir ki alacak, melek nedir ki alacak? Mevla'nın emriyle hareket ediyor. Zelzele, deprem, efendim kendi kendine yer nedir ki seni yutacak? Mevla emrediyor, toprak yut, bunu yutuyor. Sallan diyor sallanıyor, dur diyor duruyor. O halde ağzımızdan çıkana dikkat edelim. Demek ki şimdi köpeğe sopa vurursun. O köpek ne yapar? Aklı kıt olduğu için sopaya saldırır. Halbuki sopa ona gelip kendiliğinden vurmuyor. Birinin elindedir o sopa, onunla vuruyor. Köpeğin aklı olsa ne yapar? sopayı sallayana saldırır, o zaman sopadan da kurtulur. Ama sopaya saldırdıkça daha çok sopa yer kafasına. Çünkü adam duruyor. Şimdi bunlar kime saldırıyor? Suçlu arıyor. Kimi bulacak? Zelzeleyi yapan, yani sebep olarak Cebrail aleyhisselamdır. Afetler, yeller, seller, zelzeleler, harpler, felaketlerin yönetimi ona verilmiş. Senede bir dosyalanır, levh-i mahfuzdan alınır. Şaban Şerif'in 15. gecesinden Ramazan Şerif'in 27. gecesi arasında bu dosyalar teslimi görür. Görevlilerine verilir. Mesela zelzelenin bilgisi Mikail aleyhisselama verilmiyor. Öbür melekler de bilmez. Direkt Cebrail aleyhisselamın ilgi alanına giriyor. Yönetim alanına giriyor. Onun için Yahudiler Cebrail aleyhisselamı sevmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e heyet geldiler. Sorular sordular. Cevaplarını doğru buldular. Sonunda işi bozdular. E sana bu vahiy kim getiriyor? Cibril Emin. Olmadı işte, o bizim düşmanımızdır. Neden? Çünkü zelzeleleri o yapıyor dediler. İşte Yahudilerin ahmaklığını görüyor musun? Aynı ne gibi? Sopaya saldıran köpek gibi. Lan, Cebrail aleyhisselam emir kuludur. Cebrail aleyhisselam kendiliğinden mi sallıyor? O zaman Allah'a düşmansın. Mevla da cevap verdi. Men kâne adûve lillâhi ve melâketî ve rusulî ve cibrîle ve mîkâ. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman olan fe innallâhe adûve lil kâfirîn. Allah da o gavurların düşmanıdır. Yani bana da düşmanlık etmiş oluyor. Mevla buyuruyor. Şimdi zelzele oldu. Herkes müteahhitleri mahkemeye vermeye başladı. E tabi müteahhitin suçu olabilir, hırsızlığı olabilir, maldan çalabilir, mesuldür. Allah da sorar, kul da sorsun. Ona bir şey demiyorum. Ama bunun arkasında Cebrail aleyhisselam tetiğe basan, yani kanadını vuran, bir kanadını hafif, onun dozunu Mevla ayarlıyor. 600 kanadı var. İki kanadını açsa doğuyu batıyı aşar. Bir kanadıyla Lut kavminin 5 vilayetini kökünden aldı, koparttı. Vel mütefikat, ters dönen memleketler Kur'an'da geçer. Şimdi bakıyoruz bazı binalar tersine gelmiş böyle. Allah Allah, bu zelzelede. Ters dönen yerler olmuş bazı. İşte bazı böyle tersine dönmüş, önü arkasına gelmişler var, bir de altı üstüne gelenler olmuş. Çok değişik şeyler olmuş. Cebrail aleyhisselamın ne kadar kuvveti var? Zî kuvvetin indedil arş-ı mekîn, arşın sahibi Allah katında çok kuvvetli ve imkan sahibidir. Eğer bir kanadını 7 kat yerin dibine kadar köklese, kara suya kadar, 7 kat yerin dibindeki, oradan kaldırıp söküp göğe çıkarıp ters çevirebilir diyor. Bu kadar gücü var. Yani onun kanadının değmesi artık tozuna göre Mevla ayarlıyor. 7.8, 7.9, neyse. Onu Cebrail şu kadar vur, o kadar vurur. Emir kuludur. Öyle bir gür narası ve sesi var. Bazı ümmetlerin batmasında Kur'an-ı Kerim değişik şekillerde azap çeşitlerini sayarken فَاَخَدَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُصْبِح۪ينَ. Sabaha yakın sayha onları yakaladı. Sayha nara demektir, nara. İşte bir adam nara atar. Cebrail aleyhisselam gür sesiyle gökten yere bir nara atsa bir anda bütün insanlar, Yasin Şerif'te geçtiği üzere efendim feydâhum gâmidûn, ocakları söner, hepsi efendim sönmüş küle döner. Yani ödü patlar, öd şah damarı, kalbe bağlı damar var ya, öyle bir gür ses çıkıyor, o sesle herkesin ödü kopup düşüyor. Bir anda ölebilir herkes. 7 milyar insanı anında öldürebilir, sesi o kadar gür. Narası. Kanadına bak, ufacık değmesi nasıl salladı. Onu da azmettiren, emreden kimdir? Mevla Teala. Şimdi senin gücün varsa Cebrail aleyhisselama mahkeme aç. Onu da yaparsan Mevla ile harbat. Baş edebilirsen, bir şey koparabilirsen, kan davası, mal davası, kazanırsın davayı, alırsın. Havanı alırsın. Mevla'dan ne alacaksın? Mevla Teala birçok ayet-i kerimelerinde buna temas ediyor. Estaizu billah, bismillah. وَاِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلَّا اِيَّا Denizde dalgalara karıştığınız vakit Allah'tan başka dua ettikleriniz kaybolur, bir tek Allah kalır. Duyarsınız niceleri denizde dalgaya fırtınaya kapıldığında ne adaklar yapmışlar. Hani bazı geceyim diyenler de var. فَلَمَّا نَتْجَاكُمْ الْبَرِّ Ne zaman ki Allah sizi karaya kurtardı, اَعْرَضْتُمْ yüz çevirdiniz. Çünkü adam diyor ki, denizdeyken söz verdim, namaza başlayacağım, daha zina etmeyeceğim, iki içmeyeceğim, fırtınaya tutuldum ama bu kadar zorlukları yapacağım ama bir daha denize binmem oldu, kurtuldum zaten diyor. Karaya da çıktım, karada ölüm yok. Ve kânel insânü kefûrâ. İnsan büyük kafirdir Allah buyuruyor. Şimdi o sallanma gecesinde yatakta adam ayılmış, şok olmuş, ne olacağını şaşırmış, namaza başlıyorum ya Rabbi durdur diyenler olmuş, duydum. Ama abdesti ne kadar tutacak? O sabah nasıl doldu camiler? Bayram namazını geçti. İkinci sabah yarıya düştü, üçüncü sabah eskisine düştü. Şimdi bizim camiye gidiyorum sabah namazı, bakıyorum yine bir buçuk saf. Ne oldu şimdi? Fakat ilk Mevla Teala birden durdurmadı, ara ara yokladı ya, o her sallaması bir saf arttırıyor. Millete dikkat edin, diyor ki bir salladı diyor, peşte bir saf artıyor cami cemaatı diyor ya. E devamlı seni kayıp gibi sallaması mı lazım ya? Niye girmiyorsun camiye Allah'ın evine? Camilerin bahçelerin içinde hep çadırları kurmuşlar. Evvelde caminin kapısından geçmez. Şimdi caminin şeyini, bahçesinde çadırı kurmuş. Efendi Hazretleri hep derdi, Mevla işte karınızı, çoluk çocuğunuzu hep alır sabah, gece yarın, sabah namazında dolarsınız camilere, Mevla yaptırır bunları. Hepsi geldi camiye. Şimdi, karaya çıkınca küfrettiniz Mevla buyuruyor. Peki, denizde boğabilirim, sizi de karada boğamaz mıyım sandınız? اَفَاَمِنْتُ مَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ Peki sizi karada batırmayacağına emin mi oldunuz? Denizde boğan Allah bak karada da boğdu adamın. Enkaz çökünce üstüne havasızlıktan boğuluyor. Boğdu işte. Yer efendim ayrılınca batınca içine yerin içine batanlar oldu. Binalardan yerin dibine 6 kat bina üstünde 1 metre moloz var. Lan 6 kat bina 2 metreden hesap etsen bunda 12 metre şey lazım. Direkleri falan zaten çekilmiş. Yani 5 kat yerin dibine gömülmüş var. Bir kat üstüne, 6. katta oturan diyor düz ayak 1. kattan çıktım diyor. Ya? Peki sizi yere batırmayacağımı nereden bildiniz? Şimdi artık hoca efendi yüksek binada oturmam. Prefabrik yaparım. Veya çadırda dururum, Allah'tan kurtulursun he? Namaz kılmasan idare edersin. Peki Mevla ev yursile aleyküm hasıba, kasırga gönderirsem ne yaparsınız? Böyle duruyorsun düz, seni böyle bir hortumla dolar, hortum biliyor musun? Amerika 2'de bir uğruyor. Hortumla dolar seni, doğru havaya savurur külün. Sümme la tecidû lekum vekîlâ, sonra avukat da bulamazsınız diyor benim aleyhime dava açtırma. Ayet işte. Kendinize bir vekil tutamazsınız diyor. Vekil. Avukat bey, vekil, müvekkil. Mahkemelerde geçiyor bu ifadeler. Müvekkilimin davası falan. Vekil senin işini gören yani. Ben mahkemede kendimi savunamam diye vekil tutuyorsun avukat. Tümme la tecidû lekum aleyna bi tebi'a. Peşime adam düşüremezsiniz diyor. Beni sorumlu tutamazsınız. La yüselü amma efal. Yaptığından sorulmayan bir Allah var Celle Celaluhu. Ve müselün kullar sorulacaklar. Şimdi evvela anlamış olalım ki bunu yapan Allah-u Teala'dır. Fakat sebepleri olabilir. Sebepler bazı kere Mevla Teala Hazretlerini insanlara unutturuyor. Unutturmamalıdır. Yani şimdi fen nasıl açıklıyor bunu? İşte şundan oluyor, bundan oluyor, gaz birikimidir, patlıyor, fen fay hattı şöyle vat kırılıyor, yok efendim madenler hareket ediyor, şudur budur. Şeriata muhalif olmadığı sürece fennin dediklerini kabul ederiz. Ama onu kim yapıyor? Onu maden hareketleniyor, durup dururken hareketlenir mi? Kim oynatıyor onu yerinden? Fay hattı kırılıyor, kim kırıyor? Başka kıran yoksa sahibi bu meydanda. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakarsanız bu işi Allah'ın yaptığı açık. Yani üstlenmiş. Estaizu billah fe ekadetuhumur racfetu. Zelzele onları yakaladı. Fe asbahu fi diyarihim cazimin. Evlerinde, ocaklarında Mevla buyuruyor. Dizüstü çöktüler. Hepsi ölüp göçtüler. Bu ayet-i kerime bunu gösteriyor. Ondan sonra yine estaizu billah şu ayete bakarsanız tam net ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Habibim, seni inkar edenlerden evvelkiler de peygamberlerine karşı çok büyük tuzak ve hileler kurdular. Şimdi de hocaların, Allah dostlarının, alimlerin, veliler hakkında ne gizli kararlar alıyorlardı. Kime suikast yapılacak, kime efendim ortadan kaldırılacak, kim yasaklanacak, irticanın önü nasıl alınacak, 30 senelik irticanın kökü nasıl kazınacak? İrticada mücadelede kararlıyız. Müslümanların Allah'ına savaş açtık. Neredeymiş o? Artık bize bir şey olmaz. Bizi yenecek yok. Bu hezeyanlar savrulmuş. Fe'etellâhu bunyânehum minel kavâidi. Nahl suresinin ayeti bu. Açıkça mesul ve sorumlu arıyorlarsa, bunu kim yaptı diye merak ediyorlarsa bu ayette adresi veriyor. Diyor ki evlerinin temellerine Allah geldi. Ayetin manası, mealen bu. Yani yorum yapmadan evlerinin temellerine Allah geldi diyor. Şimdi burada Allah geldiğinin manası tabii tefsirler ne demek? Azabı geldi, zelzelesi geldi, belası geldi. Ama ayetin açık ifadesi etellahu, direktman Allah geldi diyor. Mevla bizim gibi gelmekten gitmekten münezzehtir. Mesele nedir? Emri fermanı hükmü geldi. Kazası kaderi belası geldi. Nereye? Temellerine diyor. Evin temeline. Koca binanın temeline geldi. Neticede ne oldu? فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. Üstlerinden tavan üzerlerine düştü. Ayete bak nasıl anlatıyor. فَتَعْمُ الْعَذَابُ. Azap onlara geldi nereden? Min haythu la yeş'urun, hiç beklemedikleri yerden. Ansızın. Bak iki tanesi dün gazete yazıyor, Müslüman bir yazar. İki tanesi diyorlar ki karı koca, biz çıktık diyor, karşı gibi binaya geçtik, havai fişekler, şunlar bunlar. Dedik bu ne olacak acaba? Bir de zelzele başladı, biz de göçük altına kaldı, iki nurlu nur yüzlü zat geldi bizi çıkarttı. Dün yazıyordu. Daha ne haberler böyle geldi. Azap onlara beklemedikleri taraftan geldi Allah buyuruyor. Ben külliyede vaaz ederken yılbaşı sohbetinde iyi hatırlıyorum, seneler evvel tabii. Demiştim ki o zaman da gazeteciler çok meraktılar. Yılbaşı geceleri vaazlar nerede oluyor onları çekiyordular. Şu ayetleri okudum. Estaizu billah. اَفَاَمِنَ اَهَلُ الْقُرَىٰ اَنْ يَتْيَوْمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. Şehirliler, köylüler, zevklenenler, keyiflenenler geceliğin mışıl mışıl uyurlarken azabımız gelmeyeceğini nereden bildiler? Ey millet dedim, bak bu gece içki, kumar, faiz, fuhuş zirveye çıkacak. Yılbaşı gecesi, melanet gecesi. Peki bu gece yarısı bir azap gelip de Mevla altımızı üstümüze getirirse ne olacak deyince ertesi sabah çıkan gazetelerdeki manşetlerde tuhaf vaaz. Benim vaazıma. Tuhaf vaaz. Ne demek tuhaf? Ya bu gece bir bela gelirse ne olacak demişim. Tuhaf olmuş o. E geldi işte. Gece uyurken geldi. İşte zaten Mevla öyle tam unutturunca yapar. E bu sefer diyorlar ki gece oldu da zayiat çok oldu. Gündüz olsaydı daha uyanık olurdu millet. Adapazarı'nın 67 zelzelesi gündüzü öğleden sonra oldu. 1400. Ne fark edecek? Dükkanda da vuru kafana. Seni zaten oynatmıyor. kalkmıyor ki yerinden. Daha sen kalkamadan iniyor kafana. Eve mine ehlül kura en yetyehum besuna duhamuhum yel'abun. Peki şehirliler, köylüler, kuşluk vakti, çarşı pazar dükkanlar açılmış, oynaşırken, alışveriş ederken azabımız gelmeyeceğini nereden bildiler? Şimdi sanki bu ayet-i celleden anlıyorum, İnşallah bir daha tekrarlamaz ama bir daha gelirse gündüz kuşluk vakti gelebilir. Çünkü birinci ayet gece uyurken diyor, ikinci ayet kuşluk vakti diyor, oynaşırken, yani sokaklarda, çarşı pazar, efendim cıvıl cıvılken diyor. Efeminu mekrallah. Benim azabımın gelmeyeceğine nasıl güvendiler diyor ya. Adamlar sanki Allah'la iyi geçiniyorlar da, Allah'la barışıklar da, Allah'ın dostlarıymışlar da, bize bir şey olmaz diyorlar ya. Allah'ın dostlarının ödü kopuyor ne olacak bize diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkuyor. Melekler korkuyor. Ve yüsebbihur radü bihamdî vel melâiketü min gıybetî. Göğü gürleten melek. Rahattır onun ismi. Mevla buyuruyor. Buluta kamçıyı vururken Sübhanallah ve hamdi diyor. O gürültüyle yedi kat gökteki melekler onun korkusundan Sübhanallah ve hamdi diyor. Gök gürültüsü neyin sesidir? O meleklerin Sübhanallah ve hamdi'sinin gürlemesi, yankısı. Geçen gece depremden sonra bir gürledi. Millet ne oluyoruz? Mevla alttan üstten. Altını sağlama aldın üstün. Cumhurbaşkanı dedi ki altımız çürük. Ulan senin neren sağlamdı altın çürük? Deveye dediler ki niçin sırtın yamuk dedi. Nerem düzgün dedi. Altımız çürük diyor, ona göre alışacağız. Neye alışacaksın? Dikkatli yaşayacağız. Nasıl yaşayacaksın? Üstündeki şimşek kim dur diyecek? Yıldırıma kim dur diyecek? Kul huvel kadiru ala en yeb'ate aleykum azaben min fevkikum ve min tahti erculikum. Habibim de ki o Allah kadirdir üstünüzden bir azap yollama yahut ayaklarınızın altından bir azap yollama. Evyelbisekum şiyan ve vidika ba'dakum be'sebat. Ya da sizi gruplara ayırıp birbirinize kırdırma. Bak 20 senedir anarşi terörden çekiyoruz. Terör bitecek derken bir zelzele vur. O bitecek derken bir yıldırım düşür. Bir yangın, bir felaket. Sel. Hemen peşinde. Peş peşe. Undur keyfe nusarrifu l'ayati l'allehum yefkavun. Habibim bak ki ayetleri nasıl açıklıyoruz. Belki anlarlar diye. Nerede anlayış kardeşim? Adamlar hala Allah'a karşı gelmede devam ediyorlar. Ve kezzebe fî kavmuke vel hak. Senin kavmin bunu inkar ediyor ama bu haktır Allah buyuruyor. Kullestu aleykum bi vekil. De ki ben sizin başınızda vekil değilim. İnandınız inandınız, inanmadınız belayı bulursunuz. Likulli nebe'in mustakar. Her haberin çıkacağı bir zaman var. Ve sevve te'alemun. Yakında bilirsiniz. Saatli bombalar kurulmuş. Üçü iki geçiye Allah bombayı ayarlamış. Tık tık tık tık tık o saate yaklaştırıyor seni. Senin haberin yok. İki olsun da pis film başlasın diye bekliyorsun televizyonun başında. İkiden sonra başlıyor bazı pis filmler. Sen üçü bekliyorsun. Zina mı edeceksin, içki mi içeceksin, ne aleme gideceksin? Mevla da kurmuş bombayı. Üçü iki geçe patlatıyor. Her haberin çıkacağı bir zaman var. Yakında anlarsınız. Daha bakalım neler olacak. Evet. Herkes yakalandı. Ama kimisi namazda yakalandı. Elhamdülillah. Teheccüde kalkmış. Kimisi kalkmaya hazırlanıyor. Kimisi yatsıyı kılmış. Efendim okumuş, yatmış zikir üzere. Mevla ile barışık. Kimisi içkili, sarhoş. Kalkmış diyor ki, ya bu gece de içkiyi ne kadar çok kaçırdım ama dönüyor dedi ya. Zelzeleyi anlamıyor ya. Öbürü diyor ya oturuyoruz kahvede sandalye altımdan çekildi. Kim çekiyor dedim ya. Meğer kumar oynuyor orada. Fuhuş yuvaları dolu. Diskotekler, barlar, pavyonlar. Sırf bir otelden 70-80 tane fuhuş yapan kadın Yalova'da kaldı enkaz altında. Adapazarı'nda öyle. Efendim. Gölcük'ten diyorlar. Bir erkek bir kız evlenmeden evvel nişanlıyken zina ediyorlar. Şimdi yeni bir moda çıktı. Efendim sakın görücü usulüyle evlenmeyin. Sonra efendim geçinemeyebilirsiniz. Ne yapın? Evlenmeden evvel birkaç sene efendim o kızla tanışın, görüşün, huyunu suyunu anlayın. Yani zina yapın demek istiyorlar. Bak işte iki böyle birisi komşusunu tanıyor, çırılçıplak vaziyette zinadayken diyor, enkaz altında kaldılar. Çıkartırken birbirinden ayırmak mümkün olmadı. Bağırsaklarına kadar geçti birbirinin içine. İkisini birlikte gömdüler. Şimdi mahşere çıkarsa zina halinden yapışık çıkacak. Sarhoş ölen sarhoş kalkacak mahşere. Zinada ölen zinada kalkacak. Ama zikir üzere ölmüş, Sübhanallah ve hamdi diyerek kalkacak. La ilahe illallah diyerek kalkacak. Yatmadan son sözü ne olmuş? Mevla ona bakar. Men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehalel cennet. Son sözü tevhid olan cennete girdi. Sakın gafletle yatmayın. Bak yatakta yakalanırsınız. Mevla son söze bakıyor. Neler oldu neler, ne ibretler, ne vaazlar, ne dersler. Mevla Teala bu işi sahiplendi. Bütün âti celileleriyle kendisini gösterdi. Peki kaç yerde okuyayım size estaizu billah. اَفَاَمِنَ الَّذ۪ينَ مَكَرُوا السَّيَّاتِ. Kötü hile ve tuzak kuranlar, İslam'ın ve Müslümanların aleyhinde toplantı yapanlar, kararlar alanlar, Kur'an'ı nasıl yasaklayalım? Kur'an ehlini nasıl efendim tutuklayalım? Kur'an'ın sesini nasıl keselim? Diye toplananlar, Allah'ın onları yere batırmayacağını nereden bildiler? Bak. Evet yevmul azabu min haythu la yeş'urun. Yahut hiç anlamadıkları taraftan azap gelmeyeceğine emin mi oldular? Bu ayet-i kerime yine yere batırmakla ilgili. Tebareke Estaizu billah. Emin dümmen fis sema. Gücü kudreti, kazası ve kaderi gökte olan Allah'ın Celle Celaluhu. En yahsife bikumul ar, sizi yere batırmayacağını nereden bildiniz? Feizaye temur. Bir de bakarsınız ki o yer sallanıverir diyor. Sallanır, sallanır, sizi yutar. Bunlar hep Allah'ın ayetleri. Celle şanuhu celle celaluhu. Şimdi rahat rahat duruyor. Üzerinde yürüyorsun. Yiyorsun, içiyorsun. Ama yarın şahitlik yapacak. İnsan da şaşacak kalacak. İzâ zülziletil ardu zilzâleha. Zelzele suresi, Kur'an'ın 99. suresi, 8 ayet, bazıları çıkartmışlar ki 99 senesinin 8. ayı. Ebced hesabıyla da 18. günü çıkıyor diye bazıları işaretler bulmuşlar. Mevla bilir, Kur'an'ın her yerinde daha neler var bulamadığımız. Adam çıktı meclis kürsüsünde bir mebus bu sureyi okudu geçenki görüşmede, bütün gazeteler bunun diyor Kur'an'daki Zelzele suresinden diyor ne alakası var? İrtibatı hala kuramamış ki. Mevla diyor ki yeryüzü o kıyamet zelzelesiyle sarsıldığı zaman, yani onu yapacak, bunu da ben yaptım numunesi bu. Ve ahracetil ardu eskala, yeryüzü ağır yüklerini dışarı çıkarttığı zaman yerin altında ne madenler var, ne altınlar var. Kıyamet kopacağında yer dışarı vuracak hepsini. Böyle şu direkler kadar altınlar çıkıyor. Direk gibi böyle çıkacak hepsi. Nerede kuyumcular? Nerede efendim hırsızlar, soyguncular? Hepsi kıyametin dehşetinden zaten kebermiş gitmiş. Efendim kim bulacak altını, kim alacak? Altınlar sokakta. Mevla vuracak dışarı. Kimse alan yok. Vicdansızlar gitmiş. Can çekişen kadının kolunu kesiyor bileziğini almak için. Ya bu kadar vicdansız bir millet olur mu ya? Daha kadın ölmemiş enkaz altında, bileziğini almak için kolunu kesti götürü. Vur emri çıktı, asker de bir vurdu alnından, hadi bakalım. Keberdi gitti. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا. Yeryüzü sallanınca insan diyecek ki, bu yere de ne oluyor ya? Şimdi orada konuşuyorlar, diyorlar ki, işte 7.8 ne kadar da dayanır diyor, işte 9'a da dayanır diyor, işte 9, 12 son diyor. Belediye başkanları geldi orada, Tokat Belediye Başkanı vesaire milletvekilleri vardı. Diyor ki 12 sondur diyor. Gölcük Belediye Reisi dedi, ilahiyatçıdır Müslüman adam. Dedi ya Tam sallanmaya başladık, ben de daha uyumamıştım dedi yani. Ayıktım, soyunmamıştım hala dedi. Demek bir vazifedeydi. Bir başladı sallanma ama dedi, bir havaya vuruyor dedi. Bir sağa vuruyor, bir sola vuruyor. Buzdolapları duvardan duvara, kar dolaplar duvardan duvara. İstanbul öyle olmadı. Efendim? O zaman dedi, tam izâ zülzileyi dedi, şöyle bir düşündüm. Herhalde dedi, bundan biraz fazlası kıyamet olsa gerek. Bir şey demedim tabii, vakit yok çok. Buraya yetişeceğim diye. Kıyamet nerede? 12'si, yani 12 olursa diyorlar herhalde kıyamet 12 falan. Lan ne 12'si kıyamet be? Kıyametin ayarını hangi rasathane vardı ölçecek? Bir kere zelzele dediğin nedir? Yerin ufak sallanmasıdır. Kıyamet kopacağını Mevla anlatıyor. İnsanlar dağılmış çekirgeler gibi, dağlar hallaç pamuğu, savrulmuş hallaç pamuğu gibi. Bütün dağlar havaya. Dağlar kalktı mı ne oldu? Dünyanın ağırlığı kalkmış oldu. Dağlar zaten dünyanın nesi? Çivisi. Dağlar kalkınca dünya ne oldu? Aynı sandal. Aslında dünya dağlar konmadan evvel neydi? Aynı böyle devamlı sallanıyordu. Devamlı. Ve elka fil ardı ravasiye, yerin üstüne dağları koydum ki entemi de bir gün sizi sallamasın diye Allah buyuruyor. Dağlar dünyanın çivisi ve ağırlığıdır. Sallanmayı önlüyor. O dağları kaldırdım mı Allah buyuruyor. Beydel biharu fücret, bütün denizler birbirine kaynıyor bu sefer. Dağlar kalktı mı sular birleşti. Millet nereye kaçayım? İnsanlar cinler birbirine girecek. O zaman ne kadar görünmeyecek. Kıyamet başladı mı cinler insanlara görünecek. Hepsi birden çareyi nerede bulacak? Dağ kalmadı, dünya kalmadı. Denize kaçalım. Bir denize girecekler. Veydel biharu sütcirat. Denizlerin altındaki ateş, yani yedi kat yerin altındaki cehennem tabakası Mevla tarafından efendim fışkırtılacak. Denizler kaynatılacak Allah buyuruyor. Sütcirat o demek. Denize giren yandım diye çıkacak. Ne karada yer kaldı, ne denize yer kaldı. Allah bize mahşeri, kıyametin kopuşunu göstermesin. La tekumus saatu illa ala şirarin nas. Kıyamet en şerlilerin kafasına kopacak. La tekumus saatu hatta yukale fil ardı Allah Allah. Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. Bir Allah diyenin hatırına Mevla bekleyecek, o da başını yastığa koyacak. Vefat edince müsaade gelecek, gök yere inecek. İdeşşemzü kuvvirat, güneş dürülecek. Beyden nücumun kederat, yıldızlar dökülecek. Sen zelzeleden bahsediyorsun. Bir yıldız dünyadan daha büyükmüş diyorsunuz. Peki dünyadan büyük olan yıldız dünyanın üstüne düştüğü zaman nasıl olur? Sen bunu tahmin edebiliyor musun? Sen nasıl peki kıyametin ölçüsünü diyorsun ki 11 mi 12 mi? Güneş, koca güneş sökülüyor ve dürülüyor. Bütün yıldızlar, milyarlarca yıldız dökülüyor. Efendim? Veydel cibali suyurat, dağlar yürütülüyor. Nelerde neler. Veydel hişar-ı uttiler. 10 aylık yüklü develer terk ediyor. Hakikaten öyle. 10 aylık yüklü deve yani Arapların enfes malı. Şimdiki son model Mercedes BMW. Aa, zelzelede kim gördü Mercedes'ini? BMW'sini. Bina düşmüş üstüne. Adam bıraktı canını kurtarmaya kaçıyor. Evden ne alacak? Kasayı açayım da altını alayım diyene kadar ulan kafama inmeden çıkayım diyor. Kaçan kaçana. Allah Allah. O kaçışımız var ya evlerden çıkışımız. O da Kur'an-ı Kerim'de net bir şekilde beyan ediliyor. Bu kadar senedir tefsir yazdım, okudum, okuttum yani. Çocukluğumdan beri tefsirle. Fakat çok ayetlerin manasını şimdi yaşadım. Tefsir yeni çıktı. Estaizu billah. فَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ Sadakallahu l-Azim. Halkı zalim olan nice memleketleri, milletleri kırdık geçirdik. Müslümanlar, şimdi belediye reisi soruyor bana, acaba günahımızdan mı oldu? Ya neden oldu? فَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Başınıza ne gelirse ellerinizle işlediğiniz günahlarınızdan oldu. وَيَعْفُ عَنْ كَسِيرٍ Yine de çoklarından geçiyorum da, her bir günahınızın cezasını peşin verecek olsam nefes aldırmam hiçbirinize. Ama affediyorum. Arada da cezanızı veriyorum. Kırdık geçirdik, zalim oldular. Zalim oldular ne demek? Yöneticiler halka zulmediyor. Efendim halk birbirine zulmediyor, bir de insan kendi nefsine zulmediyor. Koca karısına zulmediyor, bazı kadın kocasına zulmediyor. Efendim evladına zulmediyor, bazı evlad ana babasına zulmediyor. Zalim oldular. Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh zelzele olunca milleti topladı camide. Ey millet, ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Zelzele neden olur? İdarecilerin zulmü ve yönetilen halkın fuhşu yüzünden. Ben diyor bir adaletsizlik yaptımsa şimdi Allah'a tövbe ediyorum. Siz de bir pislik günah yapıyorsanız hemen tövbe edin. Böylece bu dursun. O tövbe etti Hazreti Ömer. Ne günahı var? Sahabede bütün tabi'in tövbe ettiler. Sonra döndü toprağa. Biz istiğfar ettik. Sen de şimdi sakin ol bakalım, sözünü bozma dedi ona. Ondan sonra Hazreti Ömer zamanında bir zelzele olmadı. Kimin lafı geçecek topraklara? Ancak Allah'ın Hazreti Ömer gibi nazlı kul olursa dur dedi mi durur. Ayşe anamız soruyor ya Resulallah en helikü ve fîne salihûn içimizde Allah dostları varken biz helak olur muyuz acaba? Buyurdu ki ne'amidâ kefirul gâbet fuhuş ve pislik, zina ve livata artarsa içinizde evliya da olsa helak olursunuz. Yaş kuru bir yanar. Hoca efendi Amerika, Rusya zinadan yıkılıyor da bir şey olmuyor, sallanmıyor da niye bir Müslüman memleketleri sallanıyor? Onda sebep var. Nedir o sebep? Günahı az olan yerlerin cezası çabuk veriliyor. Günahı çok olanların cezası ahirete tehir ediliyor. اِنَّمَا يُوَخِرُمْ لِيَا مُنْتَشْخَصُ فِي الْاَبْصَارِ Zalimlerin yaptıklarından gafil değilim Allah buyuruyor. Cezalarını gözlerin yerinden fırlayacağı güne tehir ediyorum. Yani mesela adi bir vaka, bir hırsızlık olayı Fikirtepe'de rastlansa en yakın karakol ne yapar? İşe müdahale eder. Ama büyük bir mafya, bir teşkilat yakalanırsa burayı da aşar, efendim Kadıköy'ü de aşar, İstanbul Emniyetini bir aşan vakalarda ta Ankara özel istihbarata kadar ulaşır. Demek ki ceza geciktirilir çünkü efendim soruşturma uzar. Bu büyük bir vakat, eğer cinayet, suç büyük olursa Mevla bazı cezaları ahirete bırakır. Ahirete bırakırsa yandın demek. Ebedi bitmez. Dünyada verirse cezanı yine Allah acıyor demek. Neden? Tevbeye davettir. Dosttan gelen bir tokattır. Mevla'nın kamçısıdır. Efendi Hazretleri Erzincan depreminde ne buyurdu? Erzincan mübarek yerdir. Pisliği pek kabul etmez. Pisleşti mi sallar. Yani bu Gölcüğün, Adapazarı'nın, Yalova'nın toprağının uğursuzluğundan değil. Toprak Allah'ın toprağı. Üstündeki insanların günahından. Ama yer, ruzi zemin bazı kere artık dayanamaz. Efendim sallanır, inler. Arş-ı âlâ titriyor, yer titremez mi? Haramlara, günahlara karşı. Arş-ı âlâ titriyor. Allah'ın yasakları yapıldığı zamanda. Ne demek bir zina İstanbul'u batıracak kadar günahtır ya? Bir sabah namazını yatakta geçirmek, kasten bilerek, kılmamak. Ne demektir ya? Allah davet ediyor, gelmiyorum. Sen kime diyorsun ki efendim ben kılmıyorum, secde yapmıyorum? Senin uğursuzluğundan memleket batar. Ama Mevla diyor ki o cezalarınızı hemen vermiyorum. Çoğunu affediyorum. Ama toplum kokuşmaya başladığı zaman içinde iyiler de olsa Mevla belayı veriyor. Şimdi Adapazarı, oradaki Hacı Bilal'in rahmetli oğulları falan, oğlu Yusuf var bizim, abimiz, demiş ki, gidin inceleyin, Türkiye'nin repo faizinin %80'i Adapazarı'ndadır. Evet. Adam Adapazarı'nın en büyük toptancısı. %80 repo Adapazarı'ndadır. Riba ile zina, yani faizden zinayı vurdu. Çınarcık Yalova tarafı zina, fuhuş yuvaları, İzmit'te Adapazarı'nda öyle, fuhuş yuvaları, pavyonları, diskotekleri acayip vurdu. Zina müesseselerini. Öyle acayip işler oldu ki. Seçmece, seçmece, kesmece değil bunlar. Koca diyor bina 5 kat duruyor, 3. katın ortasından 3 odayı almış. Allah, Allah. Öbür taraf bir şey. Adam yanında bina sabahında öbür binayı çökertmiş. Akıl mantık işi değil. Peki bu arada iyilere de vurmadı mı? Vurdu. Mevla bu levettekide minkum şüheda. İçinizden şehitler almak istiyorum. Yani çoğu halkımız tabii Müslümandır. Efendim çok cemaatlarımız efendim, şehit oldular. Tanıdığımız tanımadığımız ne kadar Müslüman kadın erkek kardeşlerimiz onlar bizim. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Zaten okunan Yasinleri ruhlarına bağışlayacağız. Zerre kadar imanı olan bunda efendim inşallah bir ecre nail olur. Zerre kadar imanı olan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ümmetimin şehitlerinin ekserisi yatağında ölenlerdir. Ve hadis-i şerifte göçük altında ölen şehittir. Yanarak ölen şehittir, boğularak ölen şehittir. Doğururken ölen kadın şehittir, lohusa ölen, hamile ölen şehittir. Yani şehitlik illaki harpte ölmekle değil, yatağında ölen çok şehitlerimiz var. Şimdi onun için depremde de ölen şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Bunların bir suçu yoktu, bir günahı yoktu. Ama Mevla Teala ecellerini öyle takdir etti ve şehit almak istedi. Bu da bir makamdır, herkese nasip olmaz şehitlik. Ama yine de biz tabii ki bu şekilde ölmek istemeyiz. Niye? Seyyidül istiğfarı Allahümme ente Rabbi duasını okuyup da yatsan hiçbir şey yokken ölsen de şehit oluyorsun. Niye göçük altında öleyim diye isteyeyim? Seyyidül istiğfarla öleyim, rahat rahat ölsem de şehit oluyorum. Yani Allah'tan bela istenmez, afiyet istenir. Ama Allah takdiri böyle yaptıysa razıyız. Kazâ-i rıza. Ne yapacağın aksi takdirde? Men lem erda bi kabâ'i ve lem yasbir alâ belâ'i. Hükmüme razı gelmeyen, belama sabretmeyen. Ne yapsın? Evin altından çıksın, çadıra çıksın demiyor. Çadır da benim göklerimin altındadır. فَلْيَهْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَاءِ Benim göklerimin altından çıksın diyor. Var mı semanın dışına çıkacağın yer? وَلْيَطْلُبْ رَبَّنْ سِمَاءِ Benden gayri kendine Rab arasın diyor. Bulamazsa bana gelsin diyor. Allah'tan mı kaçacaksın? Kaçamazsın kardeşim. Kaçarsın bir adres var. Allah'a kaçarsın. فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a kaçın buyuruyor. Allah'a kaçın demek namaza kaçın. Duaya koşun, zikre kaçın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüzgar esti mi camiye koşardı. Sel oldu mu camiye koşardı. Yıldırım çaktı camiye koşardı. Çok korkardı Allah'tan. Siz de zannediyorsunuz ki dünya yansa peygamberin cumhurunda olmaz. Nasıl olsa Allah'ın peygamberi bana bir şey olmaz. O değil mesele. Allah'tan korkmak meselesi var. En çok korkanlar Allah'ı en çok bilenlerdir. Bilmeyen korkmaz. Cahil cesur olur. اِنَّ اَتْقَاكُمْ وَعَلَمَكُمْ بِاللّٰهِ Allah'ı en çok bilen de benim, korkan da benim diyor. Bir rüzgar estiği vakit bizi aldırmıyor, Resulullah Efendimiz'in yüzü değişiyor, camiye kaçıyor, namaza koşuyor. Niye? Allah'ı tanıyor çünkü. Azabından kaçıyor. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكِ كَانَ مَحْجُورًا Rabbinin azabı sakınılacak bir şey. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٍ Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى مِنَ الظَّالِمِ Zalim olan memleketlerin, milletin işte böyle yakalar senin Rabbin. اِنَّ اَخْذَهُ اَل۪يمٌ شَد۪يدٌ Onun yakalaması acıklıdır, çok şiddetlidir. Ne kadar acıklı oldu değil mi? Ya? كَانُوا يَفْزَعُونَ اِذَا اِذْفَزِعُوا اِلَى الصَّلَى Peygamberler salavatullahi ala nebine al mecmain korktukları zaman nereye koşarlardı? Namaza koşarlardı. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى Bir sabır bir de namazla Allah'tan yardım istiyor. O gece ne oldu? Millet ansın yakalandı, sorduk. Ne durumumuz var? Zikredebildin mi dedim adama. dilim tutuldu, bir şey okuyamadım diyor. Niye dilin tutuldu? Sen ölürken de dilin tutulur korkarım. Niye dilin zikre alışmamış? Dilin Allah'a alışmamış? Ani bir başına gelen de hemen Allah demiyorsun. La ilahe illallah demiyorsun. Kimisi diyor dilim tutuldu, kimisi diyor ne okuyacağımı şaşırdım kimisi. Efendim, adam dedim gidiyor, şu Müslümanların dediği bir eşhedü vardı demiş, dedim diyor, sonunu getiremedim diyor. Baktım kolayıma gelen de bir Allahu Ekber patlattım diyor. İşte o kolayına gelmiş. Neyse yine Allah demiş. Ama eşhedün sonunu getiremedim diyor işte bak. Böyle ara sıra okursan ani bir durumda tutulursun. Ara sıra okuma, diline alıştır. La ilahe illallah söyle. Hazırlıklı ol. Her an ölüm meleği gelir çıkar karşına. Uykuda, uyanır. Nerede olursan ol. Mevla ile beraber ol. Kümme Allah'ı ve la tübal. Allah ile aran iyi olsun. Allah ile barışık ol. Hiçbir şeye aldırış etme. Sallandın mı? Düştün mü? Kalktın mı? Zelzele mi oldu? Uçak mı düştü? Gemi mi çarptı? Hiçbir şey yok sana. Allah'ın dostlarına korku ve üzüntü yok. Allah'la beraber ol, hiçbir şeye aldırma. Ama Allah'la aran iyi olsun. Yüzüm yok Allah'a nasıl gideceğim dersen korkak olursun. Ya Rabbi bırak beni, biraz kaza namazlarım kaldı, zekatımı vermemiştim. Şunu yapacaktım, bunu ödeyecektim. Aa, olmadı. Hesabını tamamla, dosyayı düzelt, öyle git. Her an hazır ol. Bazıları hazır yakalandılar, bazıları ani hazırlıksız yakalandılar. Mevla bizi ölmeden dünyadan alacaklarını tam alanlardan eylesin. Amin. Ya Rabbi bizi tehir et, geciktir diye yalvarmaktan muhafaza etsin. Amin. Nerede kaldın diye ölüm meleğini bekleyip hasret çekenlerden eylesin. Amin. Amin. Evet. Şimdi kafirlere, fasıklara, münafıklara, zalimlere azap oldu, gazap oldu. Ama müminlere, müttakilere, ehli salata, ehli zikre rahmet oldu zelzele. Hiç gazap yok. Ümmeti ümmetün merhumetün. Benim ümmetim Allah'ın acıdığı bir ümmettir. E ya Rabbi sen acıdığına böyle mi yaparsın? Böyle yaparım Allah buyuruyor. Sen anlamazsın. O zelzelede ölenlere biz acıyoruz. İmanlı ölenler yarın ahirette en yüksek derecelere gittiğinde defterlerinde o sevapları gördüklerinde ya Rabbi bu nereden geldi, ben bu amelleri işlememiştim. E sen bu sıkıntıya düşmüştün, oradan gel. Ya Rabbi keşke dünyada etlerimi makaslarla doğratsaydın da burada daha çok ecrene nail etseydin. Çünkü sonsuz hayat. Dünya zaten bitecek. Eceli gelen zaten gidecek. Zelzele olmasaydı o insanlar yine öleceklerdi. Ecelleri o anda gelmiş. Dolayısıyla yaşayacak halleri yoktu. Ümmetime la azabe aleyha fil ahiret. Tabi inanan ümmet burada zikrediliyor. Ümmetime ahirette azap yoktur. İnşallah. Peki suçları günahları varsa ne olacak? Azabu afid dünya, cezalarını dünyada bitirteceğim diyor. Neyle bitirecek? El fitenü, iç savaşlar, kargaşalar, tehlikeler, endişeler, ve zelazilu, zelzeleler, yeller, seller, afetler, vel katlu, savaşlarla dünyada günahlarını temizleteceğim, ahirette azap yok diyor inanan ümmetime. Onun için inanan ümmete aynı rahmettir. Allah'ın rahmetinin ta kendisidir, hiç azap yok. Mevla azap gösterir, rahmet yapar. Hak şerleri gayr eyler. Zannetme ki gayr eyler, arifanı seyreyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Hakimdir, hiç hatası yok. Rahimdir, kullarına anasından babasından çok acır. Ben ölene acıyorum, Allah benden çok acıyor. Zındık gazetecilerin köşe yazarları da hiç mi acımadın o çocuklara diye Allah'a hesap soruyor. Zındık ağzama bak. Lan ne belasın ben. Sen acıdın da ne yaptın? Hadi kurtar. Bunlar ne demek istiyorlar? Bunlar Allah'ı hiç mi tanımıyorlar? Ne kadar cahil yetişmişler ya. Efendim kardeşlerim. Zalim olan milleti kırdık geçirdik diyor. Tabii ki ekseriyetin zulüm işlemesi söz konusudur. Yöneticilerin zalimliği, yönetilenlerin fuhşa düşkünlüğü, pislikleri yüzünden bu başa gelmiştir. Ama içinde iyiler var. Mevla onları elemez mi, seçmez mi, tanımaz mı? Bitti. Felemma ehassu be'sena. Ne zaman ki bizim azabımızı hissettiler. Hissettiler deyince tabii kedi köpek gibi önceden hissedemedik ama Sallanmaya başlayınca hissettik. Kimimiz yarısında uyandık, yarısını duymadık. Kimimiz uyanık bulunduk. Sallanmaya başlayınca hissettik. Neyi hissettik? Bir azap geldi yani. Ve acaba yıkılır mı başımıza? Yoksa durur mu diye merak ettik. Çıkalım mı, duralım mı? Yani bu herkes bir tedirginlik yaşadı. Çıkalım mı, duralım mı, ne yapalım? Mevla izâhum minâ yarkudûn. Bir de evlerinden, o sevdikleri yuvalarından, yazlıklarından, kışlıklarından neyse sıçraya sıçraya kaçmaya başladılar çekirge gibi. Atlıya atlıya gidiyor herkes. Karşıda bir adam oturuyor. Geçen gün dedim ölecek diye ziyaretine gideyim dedim. Son nefesindeymiş. Baktım benden evvel çıkmış. Öbürü iki tane şeyle zor geziyor efendim. Ayaklıkla bırakmış gidiyor. Ya canavli kardeşim. Mevla buyuruyor sıçraya sıçraya kaçarlar. O kaçış anında herkes evini terk ettiğinde gecenin üçünde, üçü beş gece, on gece herkes çıktı. Ya, kimisi donla, kimisi atlet, kimisi çırılçıplak. Adam diyor ki bir baktım önümde herif diyor çırılçıplak. Lan nereden çıkmış bu diyor. Herif şok olmuş, neye giyinmeyi düşünmüş, ne biçim çıkmış. Elbise bir şey yok. İşte kıyamet anlatılırken Ayşe anamız soruyor, erkekler, kadınlar çırılçıplak ya Resulallah birbirine bakmaz mı? Buyurdu ki ya işte birbirine bakacak hali mi var? Kadın mı erkek mi kendinin farkında mıdır? Kıyamet zelzelesinin sanki bir timsali yani örnek. İşte kıyamet nerede? Yedi kat gök sökülecek. Yer zelzelesi değil gök sökülecek. Ve meteşakkaku semâu bil gamam. Beyaz bulutla gökler yarılacak. Yedinci kat sema altıncı kata düşecek. Şimdi gittim gözlükte bizim rahmetli Bekir abimiz rahmetli oldu. Mübarek insan, hanımıyla beraber şehit oldular. Gittim onun evine baktım. Altı kat böyle istif. Bir, iki, üç üstüne. Altı kat böyle. İşte yedi kat gök diyor Allah Teala öyle birbirinin üstüne düşecek. Yedi kat gökten bahsediyoruz kardeşim bu tavan değil. Menüzzilel melâketten size. Melekler gökten aşağı boşanacak. Onların da yuvası dağılacak. Nasıl bizim evimiz bozuldu bu çadıra çıkıyorsun? Meleklerin de oturduğu yer gökte. Hepsinin evi yurdu bozulacak vel melekü alâ arcaya. Meleklere bir şey olmaz. Göğün kenarlarından sarkacaklar diyor hepsi. Yerleri söküldü. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. O saatte kaçış anında bir ses geldi mi size? Geldi hoca efendi. Ne oldu? Bir gürültü geldi. Çok büyük bir gürültü. Herkes diyor ki o gürültüyü unutamıyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Şu ayetteki ses geldi mi size? Kur'an okusaydınız duyardınız manen o sesi. O kaçanlara melek seslendi Allah tarafından. La terkudu, sıçramayın, kaçmayın. Verci'u ila ma utriftum fi. O lezzetlendiğiniz, zevklendiğiniz, televizyon film izlediğiniz, şarkı türkü dinlediğiniz, pişti oynadığınız, içki içtiğiniz, zina ettiğiniz otellere, evlere geri dönsenize. Yani burada mana kaçma da intihar et, yıkılsın üstüne, dön geri evine demek değil. Yani Mevla soruyor, hesap soruyor. Ne kaçıyorsun şimdi diyor. Trilyonluk evi, köşkü sarayı bıraktın çıkıyorsun. Niye bıraktın diyor. Dönsene orada çok lezzetleniyordun, zevkleniyordun, film seyrediyordun. Şimdi geliyorum İzmit'ten, bütün evlerin ışığı yok. Hepsi çadırda. Gözünüz ne kadar. Ama şimdi evlerinde olsaydılar ne filmler seyredeceklerdi. Hangisi akşamı yatsıyı merak etti? Efendim teheccüd namazına kalkmaya niyet etti, sabah namazına niyet etti. Hadi şimdi evine gir. Mevla onu söylüyor. Ne kaçtın gir evine diyor. Giremiyorum ya Rabbi üstüme çöküyor diyor. E girsene diyor televizyon seyretsene. Bu millet durmaz. Çadıra da kurmuş televizyon. Ulan gece yarısı çıkmış herkesin elinde bir sigara. Dedim ya Rabbi bunlar evden paralarını da almadılar da sigarayı nasıl aldı? Bu kadar millet sigarayı ne Fatih Camisi'nde almışsın da açık havada sigaradan boğulacağım ya. Bu kadar sigara nasıl buldu bunlar ya? Bunlar ne biçim millet ya? Herif enkazın altında ölecek bir başı kalmış dışarıda. Kurtarma gelemiyor, vinç kaldıramıyor. Vermiş ona bir sigara dedi moralin düzelsin şurada kurtulana kadar çek. Bir tanesi demiyor ki bir eşhedü kelime-i şehadet çek. Bunlar Allah'ı unuttu. Allah da onları terk etti. Nesullaha fenesiyehu. Allah'ı unutan toplumu Allah terk etti. Bitti. Bu kadar zalimlik olur mu ya? Biri birine Allah de demiyor ya. O ona sigara istiyor, onun. Şimdi çocukları seyrettirmeyin. Ruhsal sağlıkları bozulur. Herkes birbirine tavır. Ne olacak? Psikiyatriye götürün. Ulan psikiyatri zaten doktor senden evvel oynatmış. Herif diyor ki eve giremiyorum diyor zaten. İzmit'teki doktor ne olacak? Doktor diyor ki karıyı diyor, hadi ben gireceğim, karı girmiyor bu sefer eve diyor. Kaldık dışarıda diyor. Karıya diyorum bir şey yok diyor, karı girmiyor diyor. Doktor zaten kafayı yemiş. Sen gidiyorsun doktora. Doktor ve bizim çocuk oynattı, ne oldu? Zelzele şeyine girdi. Buna ne tavsiye ederiz? Diyor ki hiç kafasını takmasın, sigara, çizgi film seyret diyor. Ulan televizyon mu kalmış? Nerede çizgi film seyredecek? Sigara tavsiye ediyor, içki tavsiye ediyor. Tövbe ya Rabbi. Sinir doktoru olmuş ya. Bir tanesi bir dua öğreten yok. Bir zikir öğreten yok. Allah'a sığının diyen yok. Vaaz-ı nasihat eden yok. Hadi bu vaazı yaptırırsın bana. 5-10 milyona birden bir vaaz edelim, millet ne olduğunu anlasın. Zelzele nasıl oldu, nereden geldi, neden geldi, sonucu ne? Hepsini Kur'an söylüyor burada, okuyorum hadis. Ayet okuyorum deminden beri, bunları bu millet dinlese yatışır, şuurlanır. Gideni de anlar, kalanı da anlar meseleyi ya. Yok, vaaz yok, bir şey yok. Allah Allah. Hala anlayan yok demek. Mevlam refelemma felevla izcahum besuna tadarra'u. Bizim azabımız onlara gelince ben şimdi onlara bakıyorum, Allah buyuruyor. Bana yalvaracaklar mı, yalvarmayacaklar mı? Kurban olduğumun imtihanlarına bak. Bizim azabımız gelende niçin sızlanmadılar? Boyunlarını eğmediler, ya Rabbi demediler, kendilerini acındırmadılar. Yanaplar velakin kaset kulubuhum. Kalpleri katılaştı, sertleşti, taştan kayadan beter oldu. Hala namaza başlamaz, hala tevbe etmez, günahlara vazgeçmez, hiç hiç hiç hiç. Çok az insan tevbe eden olmuş. Allah sayılarını artırsın. Amin. Şimdi mi? Yine ölmeden evvel geldin ya, geç kalmadın. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösteriyor. Güzel gösteriyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Ne zaman ki vaazları, nasihatları terk ettiler, kendilerine verilen öğütleri unuttular, beni hepten unuttular, ben onlara her şeyin kapısını açtım. Bak şimdi dikkat et, bundan sonra ne olacak? Şimdi diyor ki işte Efendi Hazretleri demiş ki işte bir daha zelzele olacak, yok yedisinde İstanbul'da kimse kalmasın, bir efendiden uyduruyorlar, söylüyorlar. Efendi Hazretleri böyle bir şeyler söylemedi. Şimdi biz gelirken arıyorlar, Cübbeli Hoca söylemiş ki bu gece çıkın, bu gece durmayın. Şu şöyle demiş, bu böyle demiş, bir ay sonra bir daha olacak falan. Kimse kaybı bilmez. Ancak Efendi Hazretlerimizin buyurduğu ben kaybı bilmem ama tecrübeyle sabittir ki büyük zelzeleden sonra daha büyükleri peş peşe gelmez. Yavaş yavaş azalır diye bir rahat olun diye bir haber geldi. Şimdi Mevla ne yapacağım diyor. Zikri vaazı terk edince onlara diyor bütün kapıları açacağım. Yeniden ekonomi canlanacak, yeniden evler yapılacak, yeniden millet düzelecek. Bir zelzele daha olacak. Ama çok büyük bir zelzele olacak. Ne zaman olacak hocam beni bana soruyor. Ben vakti saatini bilmem ama bak ne zaman olacak şu ayet söylüyor. Şimdi Mevla buyuruyor bir rahatlık vereceğim diyor. Seneler geçecek. Millet bollanacak. Herkes bu acıyı unutacak. Efendim? Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا Kendilerine verilen nimetlerle şımaracaklar. Tamamen Allahsızlaşacaklar tekrar. اَغَذْنَاهُمْ بَغْتَةً Ansızın bir daha yakalayacağım diyor. فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ O zaman tamamen iflas edecekler. Şimdi esas tehlike önümüzde. Bu millet Allah'a dönerse bela bizden dönecek inşallah. Bu millet yine azgınlıkta Kur'an düşmanlığı, yine bu Kur'an düşmanlığı, başörtü düşmanlığı, hoca düşmanlığı, he? Bak hocalarla ne kadar uğraştılar. Ondan sonra cenazelerini kaldıracak hoca bulamadılar. Hoca aramaya başladılar. Yine efendim Diyanet'ten hoca bulamadılar. İsmail Ağa'nın hocaları yetişti. Bütün grup grup gitti talebelerimiz, hocalarımız. Bir tanesi 1000 tane cenaze gömdüm de geldim diyor. Kadın erkek seferber oldular. Hepsi sarıkla. Sarık irticaydı. Zelzele sabahı çıktım da polis arıyorum. Nerede dedim irticadan bizi fişleyen yok mu? Sarıkla gidiyoruz. Polis düşmüş derdine acaba karakol yıkılır mı kafama diye. Efendim sarığı mı fişleyecek? Cübbe suç aletiydi, tesbih suç aletiydi. Ne oldu? Ondan sonra efendim bütün asker polis hocaların emrinde. Hocam nasıl gömelim? Nasıl kefenliyim? Şuraya mı gömeyim? Bak Mevla neler etti. 2 senedir irticak birinci gündemde. Sen mi düşürmezsin irticayı gündemden? Ben düşüttürürüm Allah buyuruyor. Hadi şimdi irticayla uğraşacak vakit bulursan uğraş. Hocayla uğraş, hacıyla uğraş. İki ay evvel kokana karının birisi komisyonda söylüyor. Çocuklarımızı hoca yapamayız. 12 yaşına kadar Kur'an okumasınlar. Komisyonda kokana söylüyordu. Şimdi ne oldu? Leşine hoca bulamadı. Ama şimdi haberlerdeki o pis muhabirlerin hepsi nur yüzlü hocalar geldi, cenazeleri yıkıyorlar, kaldırıp başladılar. Şimdi mi anladın karanlık suratını, nur yüzlüyü gördün mü şimdi, kimmiş nur yüzlü? Vicdansızlar. Neydi hocalara düşmanlığınız, dine düşmanlığınız? Tamam. Mevla bilir işini, hikmetlidir, doğru yapar işini, sen karıştırma. Sakın deme bu neden böyle, yerindedir ol öyle, tefviz-i umur eyle. Görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler. İslam'ın parlamasına vesile olacak inşallah. Müslümanların huzuruna vesile olacak inşallah. Milletin kenetlenmesine, birliğine vesile olacak inşallah. Ölenler de şehit oldu inşallah. Kalanlar da tevbekar olur inşallah. Mevla hayır yapar, şer yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acebel li emril müminin emruhu kulluhu hayr. Müslümanın işine şaşılır diyor. Müslümana şer yok. Her işinde hayır var. Gavurun her işinde şer var, müminin her işinde hayır var. Çünkü bir mümine bela gelse sabreder, Allah'a razı gelir, Allah da ondan razı olur. Nimet gelse şükreder, Allah da kat katını artırır. Bela gelse sabreder, yine ona hayır olur, günahına kefaret, cennette derecesine terfi olur. Müslümana ne zarar var? Hiçbir zarar yok. Ölenimize de kalanımıza da zarar yok elhamdülillah. Evet. Dönsenize evlerinize leallekum tüselûn. Belki sorulur size. Kimsin, ağa mısın, bey misin, paşa mısın? Ziyaretçilerin gelir, misafirler gelir, evde oturursunuz. Nerede? Belki fakir gelir kapıyı çalar, bir şey ister. Hadi git lan. Kovarsın fakiri, dileneni. Vermezsin kibirli kibirli, değil mi Mevla buyuruyor? Belki bir şey isteyen olur, evine gitsene. Gidemiyorsun evine. Kalu ya veylena inna kunna zalimin. O zaman başladılar demeye. Vay bize vay, biz zalim olduk. Şimdi mi? Fema zalet tilke davam hatta cealnahum hasiden hamidin. Öyle biz zalim olduk diye diye sönmüş ateş gibi, biçilmiş ekin gibi serdim onları yere Allah. Ama bize öyle yapmadı elhamdülillah. Bizi yere sermedi. Bizi enkaz altına bırakmadı. Bak bizi sağ çıkarttı. Hepimiz şimdi enkaz altında kalabilirdik. Şimdi ne kadar şükretmek lazım, ne kadar Allah'a dönmek lazım. Ya Rabbi bana bir fırsat daha verdin, ben bunu en iyi şekilde değerlendireceğim, dinine, taatına, yoluna harcayacağım ya Rabbi. Böyle demek lazım ya. Müslümanlar, bela geldi Allah'ımızdan, Celle Celaluhu. Şimdi buna çare nedir? Buraya kadar anladık. Bunun önlemini almak için bir tedbiri var mıdır? Vardır efendim. Mevla buyuruyor, estaizu billah ve ma kânellâhu li'azzibehum ve ente fihim ve ma kânellâhu mu'azzibehum yestagfirûn. Kullar için iki eman ve sigorta ve güvence var. Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre. Bir, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen onların arasındayken onlara azap etmem. Velev ki Ebu Cehil de olsa yanında, senin hürmetine o da yaşar. Yaşamadı mı? Yaşadı. Ne zaman Efendimiz ayrıldı Medine'ye? Ondan sonra Mekke'dekiler battı. Sen oradayken azap gelmez. Taş yağmaz, zelzele olmaz, sana bir şey yok. Şimdi bu ilk birincisi gördüm. Resulullah vefat etti, bize ne? Ulema diyorlar ki sünnetleriyle aramızdadır. Men ahya sünneti ba'de memati fe kana mahyani. Ölümümden sonra sünnetimi yaşatan beni yaşatmış olur. Sen sarığa düşman olursan, sakala düşman olursan, sünnete düşman olursan Resulullah'ı öldürdün demektir. O zaman da Allah da seni yaşatmaz. Sünneti yaşatırsan Allah da seni yaşatacak. Sünnet işlenen yere azap gelmez. Ama hakkıyla sünnet işlenecek. Sadece çocukları sünnet ettirmekle değil. Birinci sigortamız tabii ki nispeten azalmıştır. Çünkü Resulullah Efendimiz'in vefatıyla, mübarek cismi şerifi aramızda bulunmayışıyla bu biraz efendim nispeten bizden uzaklaştı. İkincisi elimizde. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبًا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Benden af istedikleri müddetçe azap etmem. Şimdi istiğfar zamanı. Eğer tevbe edersek, döndüm Allah'ım dersek Allah azap etmeyeceğini söz veriyor. Siz istiğfar ettikçe size azap etmem. Şimdi benim Allah ile aramda ne günahlarım var ben bilirim. Seni de sen bilirsin. Herkes kendini bir nefsi muhasebe yapsın. Şu anda çıkmadan. Bak şu anda kafamıza çökebilir. Çıkmadan herkes şu anda bir hesap yapsın. Kaza namazı mı var? Namaza gevşekliği mi var? Cemaata mı gitmiyor? Oruç borcu mu var? Zekat borcu mu var? Yetim malı mı yemiş? Faiz mi alıyor? Zina mı ediyor? Metres mi tutmuş? Flört mü ediyor? Nikahsız mı geziyor? Namahreme mi bakıyor? Çalgı mı dinliyor? Pis film mi seyrediyor? Herkes, herkes! Şu anda sizin hepiniz dedikodu mu ediyor, laf mı taşıyor, gıybet mi ediyor, birine iftira mı atmış? Bunlar hep yapılan şeyler ya. Sen bunları nasıl yaparsın? Yapıyoruz. Şimdi dersen ki ey Allah'ım, ben bunların hepsinden pişman oldum, bir daha yapmama da söz veriyorum. Estağfirullah dersen, azap etmem diyor, zelzele durur. Ama durunca sen baktın ki daha sallanmaz, yine başlarsın. Yapma öyle. Her an sallayabilirim Allah buyuruyor. Alttan üstten gönderebilirim belayı. Bu zelzele bize çok şeyler anlattı. En mühim derslerden biri de ne çıktı biliyor musunuz? Allah'ın düşmanlarıyla birlikte oturmamak meselesi. Çünkü Habibine bunu ve idâraytellezîne yehudûne fî âyâtina fe'aribanim hattâ yehudû fî hadîdin gayri. Ayetlerimle alay edenleri görürsen yanlarına oturma. وَاِمَّا نُسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ Habibim, şeytan sana unutturur da benim düşmanlarıma bir efendim meylettirip onlarla bir arada bulundurursa فَلَا تَقُدْ بَعْدَ الزِّكْرَى مَا الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Bu ayetten sonra zalimlerle oturma. Bak bir geliyor, yaş kuru bir gidiyor. Zina edenlerle bulunma, sen etmesen de. İçki içenlerle oturma, sen içmesen de. Şarkı çalınan yerde durma, sen dinlemesen de. Komşularını iyi seç. Zalim güruhlarla kapılma. Hele şeriatı inkar edenlerle. Aman yarabbim. Bela geldi mi? Gidiyor. Aynı o şeye döndü. İsa Aleyhisselam'ın kıssasına. Bir memleket baktı batmış. Hepsi birden yere çökmüş. Havariler dediler ey Allah'ın peygamberi. Sorsana Allah'a bunlar neden batmış. Dedi ki Mevla'ya sordu. Mevla buyurdu ki gece gel ölülere sor. Onlar sana cevap verir. Gece karardı, İsa Aleyhisselam geldi. Ya helal kariyet, ey memleket halkı! Lebbeyk ya ruhallah! Ölülerden birisi cevap verdi ruhlar aleminde. Buyur Allah'ın peygamberi. Ma balikum, durumunuz nedir? Yani neden hepiniz birden öldünüz? Şimdi mesela Allah Teala bütün milleti öldürseydi kim kimin cenazesini kaldıracaktı? Hepsi kalırdı ortada. Ne oldu size deyince o cevap veren ne dedi? Bitna fil afiyeti ve asbahna fil afiyeti. Geceliğin zevk-ü safa ile yattık, sabahleyin cehennemde kattık. Çünkü ölenin ruhu hemen yerini bulur. O enkaz altında daha çıkmamış mı cesetler var ya, onlar durmuyor ruhları orada. Öldüğü anda ruh gitti. Ya cennet bahçesine ya cehennem çukuruna. Yerine gitti. Neydi suçunuz? Dünyayı çok sevdik. Ne gibi? Çocuk anasını sever gibi. Ahireti unuttuk, Allah'a terk ettik. Peki niye hiç kimse konuşmuyor da bir tek sen cevap veriyorsun? Ben bunlardan değildim. Dün gece aralarında misafir bulundum. Bunlara vuran bela bana da vurdu. Bunlar şimdi sen cesetlerini yatıyor görüyorsun. Hepsinin ruhlarının ağzına ateşten gem vurulmuş cehennem çukurunda. Hiçbiri konuşamazlar. Bir tek benim ağzım açık. Ben de kuyunun ağzında ateşten çengelle takılıyım. Bilmiyorum aşağı mı indirileceğim, yukarı mı çekileceğim. Bunlar mühim kıssalardır. Muhteremler, olan bu. İşte cereyan etti gözler önünde. Mevla bizi azat etti elhamdülillah. Şimdi vaaz edelim, ders alalım, millete anlatalım diye. Allah Teala cümlemize uyanışlar nasip eyleye. Şimdi hepimiz inşallah tevbe ettik mi? Edeceğiz, beraber edeceğiz inşallah. Yarın sabah, cuma sabahı inşallah 14 secdeler yapacağız. Mescitte bu zelzelenin tam durması için yalvaracağız. Secdeler hiç geri çevrilmez. Ne dua edersek secdelerde o gün çıkıyor. Secdeler siper siper. İstanbul az daha gidecekti. Kaç kere 14 secdeler yapıldı. Allah'ın dostları müracaat etti. Mevla gazap etti, yerle bir edecekti. Ne pazarlıklar oldu. Evliyaullah Mevla'ya yalvardı. Bağışla ya Rabbi dedi. Allah'ın dostları aylardır, senelerdir ne hastalıklar çekiyor. Ümmetin derdi Allah'ın dostlarına yüklendi. Manevi haller, kimsenin haberi yok. İstanbul yanacak, kül olacak dendi. Osmanlı zaman iki Allah'ın dostuna haber geldi. Dediler ya Rabbi İstanbul'u kurtar. O zaman sizi alırım kurban Allah buyurdu. Peki biz feda olalım ya Rabbi. İkisi de evlerinde yangın çıktı, şehit oldular. İstanbul yangından kurtuldu. Şehzadebaşı Camii'nin türbesinde yatıyorlar o iki veli. Mevla azap etmek istedi mi kullarına, dostlarına bakar azabı geri çevirir. Öyle kulları var. Yine o hatırlı nazlı kullar. Neden? Onlar emri bil maruf yaptıkları için Allah'a sözleri geçer. Eğer ne melazımcılık yapsalar onların da duası kabul olmaz. Çünkü bir memleketin altını üstüne getirmeyi meleklerine emretti. O memlekette 18 bin alim vardı. Peygamber gibi ibadet ediyordu, hepsi battı. Melekler dediler, ya Rabbi falan alimi de batıralım. Mevla buyurdu, herkesi bırakın ondan başlayın batırın. Neden? Çünkü benim yasaklarımı görürdü işlenirken de yapmayın demezdi. Öyle ne melazımcılar batırdı memleketi. Hoca da olsa, şeyh de olsa helak ettiler. Ama Allah'ın öyle dostları var, vaaz ettiler, nasihat ettiler, iyiliği emrettiler, kötülüklerini bütün milleti irşat ettiler. Allah onların eksikliğini göstermesin. O dostların hürmetine bu kadar. Bugün yazıyor Şevket Ege, İstanbul korunmuştur diyor. Açıkça korunmuştur, manevi korunmuştur. Allah bir yerden vurdu, bir yerden tuttu kurban olduğum. İstanbul'da birkaç milyon enkaz kalırdı, kesin. Bu efendim ölçekte bir depreme. Dünya şaşırıyor, İstanbul'da bir şey yok. Mevla'nın dostları var. Ama o dostları da kızdırırsak, onları da dinlemezsek, o zaman toptan gelir ya. Dostlara bir şey olmaz, dostlar ölse de şehit olur. Ama kalan ne olacak? Helak olur. Belamızı aramayalım, Allah'tan afiyet isteyelim inşallah. Şimdi bir hadis-i şerif. Alıyor musun? Alıyor mu? Alıyorum. Bu hadis-i şerifi iyi dinlerseniz zelzelenin sebebini güzelce anlayacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Aynı bu günü anlatıyor. Hani Ali ibn Ebi Talib'in radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza fa'alet ümmeti 15 hasleten halle bihel belâ'u. Benim ümmetim 15 haslet yaparsa bela gelir. Kıyla mâne ya Resulullah, nedir onlar buyurdu? Kâle Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif Tirmizi kaynaklıdır. Kütüb-i Sitte. İza kânel magnemu düvelâ vel emanetu magnemâ ve zekâtu magramâ. Devlet malı, devletin milli serveti, milli gelirleri fakir fukaraya harcanacağına, âmme menfaatına kullanılacağına bir takım muayyen zengin kişiler arasında, rütbe sahibi kişiler arasında elden ele dolaşıp fakirlerin hakları gasp edildiği zamanda. Duydunuz değil mi bundan evvel ne ihaleler oldu? Ne bankalar batırıldı. Bütün devletin malı trilyonlar efendim bir takım zenginlere peşkeş çekildi, ihaleler verildi. Fakir fukara perişan edildi. Duydunuz değil mi? Yakın zamanda çok oldu bunlar. Milli gelir, fakir fukaraya harcanacak yerde efendim nereye verildi? Krediler şeklinde zenginlere peşkeş çekildi. Birinci. İkincisi emanet ganimet sayıldığı zaman. Adama emanet bırakıyorsun, malını veya karını veya arabanı verdi, adam onu ganimet malı gibi kullanıyor. Hiç riayet etmiyor, emanete hıyanet ediyor. Şu anda hiç emanet kaldı mı ortalıkta? Güvenilir bir şey bırakayım şuraya, ne olacağı belli değil. Zekat ziyan sayıldı. Yani adam zekat vermeyi ne zannediyor? İnsanlar birbirinin emanetini ganimet gibi alıp götürüyor, zekat vermekte zorlanıyor. Ne gibi? Çünkü zekatı devlet istemiyor. Kimse de mecbur etmiyor. Ben durup dururken ne paranın %40'ını yedireyim fakirlere diyor. Enayi miyim diyor. Zekatı boşa gitti zannediyor. Çünkü isteyen yok, bir şey deniyor. Borçlu değilim diyor. Halbuki Allah'a borçlu fakirin hakkı bilmez. 3. وَاَطَّعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَاَقَّ اُمَّهُ. İnsan karısının gayri meşru isteklerine itaat edip anasının meşru isteklerine karşı gelince. Karın senden istiyor şeriatsızlık. Eve televizyon al diyor. Şarkı dinleyeceğim diyor. Kürk al diyor bana. Süslü ayakkabı al diyor. Bileceği erkeklere şakıtacak. Elbise giyecek erkeklere çıkacak. Erkeklerle görüşecek. Beraber yiyecek. Sen karıyı engelleyemiyorsun. Rüşvet al, faiz al, ne alırsan al diyor. Ben iyi geçinmem lazım diyor. Senin gibi fakir herifle uğraşamam diyor karı. Herif de gidiyor arama giriyor. Anasına isyan ediyor. Anası meşru bir şey istiyor. Anayı dinlemiyor. Diyor ki şimdi anam nasıl olsa baktı beni, şimdi karının elindeyim, karıyla iyi geçineyim, anayı boş ver diyor. Anama daha işim düşmez ya diyor. Ve berra sadikahu ve cefa abahu. Dostuna iyilik ediyor, babasına eziyet ediyor. Allah Allah. Arkadaşına hürmet ikram ediyor, babasına hep şu karışma. Bu zamandayız. وَرْتَفَاتِ الْاَصْفَادِ فِي الْمَسَادِ Camilerde sesler yükselecek. Camide alışveriş yapılıyor, camide malayan yapılıyor, camilerde gürültü kopuyor, namaz bitiyor, pazara dönüyor cami. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ اَرْزَلَهُمْ Milletin başına en rezil adam geçiyor. Allah Allah. Evet. 70 milyonu arıyorsun, en rezili seçiyorsun, onu geçiriyorsun. Ve ukrime raculu megafete şerrihi bir insana şerrinden korkulduğu için hürmet ediliyor. Efendim bu adama ne diyor ki bu müdürümüz, patronumuz, ağamız, paşamız başıma bela gelir, beni sürer, maaşımı keser zorunda adama saygı gösterir. Alim tanımaz, hoca tanımaz, evliya desen kimse takmaz. Bir adamın şerrinden korkulduğu için onun lafı dinleniyor. Vel şuribetil humur, içkiler içildiği zaman, adını rakı takmış, bira takmış, konyak takmış, manyak takmış, içiyor. Velübisel harir, ipekler giyiliyor. Erkek adam ipek kravat, ipek tabi sizde o para yok peki ama zenginlerde var, ipek giyiyorlar. Vettuhidetil kaynatu, çalgıcı dansöz karılar oynatıldığı zaman, gazinolar, diskotekler, bar, pavyon, hatta bazı efendim çok ciddi toplantılarda bile karı oynatıyorlar. Allah Allah. Hala bunlar oynatılıyor. Vel mazibu, zurnalar, çalgı aletleri çalındığı zaman. Velâne âhiru hâzil ümmeti evvelâ. Ümmetin sonra gelenleri önce geçenlerine lanet okuduğu zaman. Şimdi millet abi Osmanlı'ya sövüyor. Bu aralar 600 senelik diyor Türk tarihindeki Osmanlı tarihi diyor siyah bir şal gibi üstümüze düşmüştür. Bunu tarihten silmek lazım Osmanlı'yı diyor herif. Profesör olmuş. Zındık. Efendim sahabeye sövüyor. Tabiine sövüyor. İmam-ı Azam kimmiş diyor. Müçtehitleri beğenmiyor. O zamandayız ya. Hele yakın tarih. Ne hakaretler padişahlar. İstanbul'da bu misilli zelzele 500 sene evvel olmuş. İstanbul fethinden 56 sene sonra Sultan Fatih'den sonra gelen Sofi Beyazıt padişahken bu zelzele olmuş. Topkapı Sarayı'nın bir kısmı bazı İstanbul yani yerle bir olmuş. Padişah da çadıra çıkmış. Herkes 500 senedir İstanbul'daki fay hattı ta kale yana gelmemiş. Bu sefer de gelmedi çünkü bu Gölcük merkezliydi. İstanbul merkezli değildi. Bak 500 senedir böyle büyük bir şey İstanbul'a vurmamış. Padişah ne yapmış? 400 tane kuyu açtırmış hemen şehirde. O 400 tane kuyuyla artık nasıl olacak? Gazını mı çekiyor yerin? Havasını mı çekiyor? Ne mübareklerse 400 tane kuyu açtırmış İstanbul'a. Şimdi kuyuları kapattılar. Her yere inşaat. Kuyular kapandı, sarnıçlar kapandı. İstanbul yerle bir olmuş. O zamanın tekniğiyle adam her evden 20 akçe para toplanarak 7000 tane mi 8000 tane Rum elinden işçiler getirerek tam 2 ayda bütün İstanbul'u yeniden imar etmiş. Şimdi bu teknikle beraber 2 ayda cesetleri çıkaramazlar daha. Osmanlı'yı ben. Şimdi demişler ki bu batıya doğru kayıyor fay hattı İstanbul Edirne'ye doğru. Oradan Yunanistan'a inşallah gidiyor. E şimdi inşallah İstanbul'u es geçer. Edirne'de tek Trakya berbat. Trakya hak etmiş diyeceğim de Selimiye var mübarek. İnşallah Edirne'yi de es geçer ama batıya gidiyor diyorlar. Yolunu Allah bilir. Allah isterse istediği tarafa çevirir onun yolunu. Fay attı, may attı, sabit değil merak etme. Mevla buyurduğu tarafa vurdurur. Dediler ki Selimiye'nin kubbesi şaheserdir. Dünyada eşi olmayan bir eserdir. Bu yıkılırsa bir daha yerine gelmez mi? Mimar Sinan bir daha mı gelecek? Ne yapalım şimdi demişler ki bir tedbir olarak şunun biraz üst sıvasından açalım da içine bir çelik konstitüsyon bu ne yaparak çelik kaplayalım, kubbeyi kurtaralım. Bir daha bir açmışlar ki Mimar Sinan kaç yüz sene evvel çeliğini de koymuş içine zaten. Hey gidi, sen bunlara sövüyorsun he, bunları beğenmiyorsun. Uçakla efendim ki uçaklar füzelerle tanklarla yetişemiyorsun, arabalarla yetişemiyorsun. Hey gidi. Ne zaman ki bu 15 haslet işlenir, deminki sayılanlar hepsi var değil mi şimdi? Hepsi ben var görüyorum. فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَٰلِكَ رِيْحًا حَمْرًا İşte o zaman kırmızı bir yel beklesinler. Kırmızı rüzgar gelecek. وَزَلْزَلَةً Zelzele beklesinler. Bekledik geldi işte. وَغَزْمَنْ Yerde batmalar, göçüntüler beklesinler. وَمَسْغَنْ Hele bir takımları maymuna domuza dönüşmeyi beklesinler. وَغَزْمَنْ Gökten yağacak taşları beklesinler. İşte ateş toplar düştü denize diyor adam gördük. Efendimiz Hazreti Miraç gecesi semada taşlar gördü. Ey Cibril, bunlar nedir? Lüt kavmine atılanların artıklarıdır. Ne olacak? Senin ümmetine ahir zamanda atılacak. Ve ayatin tetabe'uke nizami balin kut'a silku fetetabe'a. Öyle tehditler ve ayetler beklesinler ki ipi kopmuş, balya demeti dağılmış, nasıl böyle peş peşe sökülürse ayetler peş peşe gelecek. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte güneşi tutturuyor, peşinden yeri sallatıyor, peşinden göğü gürletiyor, peşinden seli getiriyor. Yani insanlar göz açamayacak şekilde korkudan ödüküm. Ama bunlar tabii daha beterleri olacak ileride. Kıyamete yakın bu hadislerin hepten maymuna domuza dönenler olacak. Yatacaklar, sabaha maymun domuz kalkacak bazı ümmetler. Bu ümmetten gökten taş da yağacağı olacak. Efendim, onun için kardeşlerim, bu hadisi şerifin beyanı üzere zelzelenin sebepleri meydanda. Şimdi bu sebepleri ortadan kaldırmaya inşallah azmedeceğiz, karar edeceğiz. Efendim, yetkililer, ilgililer ilgilenmedi. Biz tevbe edeceğiz. Biz kendimiz olarak, ailemiz olarak Allah'a döneceğiz. İnşallah gelen azabı Allah çevirecek. Yalnız şu anda peş peşe böyle bir zelzeler olacak. İstanbul'da taşların yok kalmayacak. Kaçın göçün diye bir zuhurat yok. Yani inşallah rahat ol. Ancak hasar tespitlerinizi yaptırın. Evlerde bir şey varsa baktırın. İntihar eder gibi içine girmeyin. Eğer ki normalde zahiri görünüşüne göre rapor verilerekten bunda hasar yok, girebilirsiniz derlerse Allah'a güvenerek gidin. Ancak şu duaları hepiniz okuyun inşallah. Şimdiden okuyun başınıza gelmeden. Çıktım Fatih'in avlusuna, zikre oturdum, duaya birisi gelmiş. Hocam ne okuyayım diyor. Dedim şimdi ne okursan oku zaten. Onu önce soracaktın. Şimdi kardeşim okuyacaklarınızı söylüyorum. 122. sayfede, 122'nin sonunda lekatcaküm ayetleri, peşinden salavatlar. Bunu 5 vakit namazdan sonra, olmadı sabah akşam mutlaka okursanız Resulullah Efendimizin garantisi var. 121'de hadis var. Göçük altında ölmez. Yanarak ölmez, boğularak ölmez, demir darbesiyle kurşunlanarak da ölmez. 122. sayfa salavatlar burada. Dua kitabımız bu bizim. Çıkarken size harç edilecek. 161'de sonunda bir dua var. Onda da 6 cihetten gelecek belalardan kurtuluş ve afiyet duası. Özellikle yere batmaktan Resulullah Allah'ın azametine sığındı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam hiç bu duayı okumadan bırakmamış. Hiç terk etmediği bir dua bu. 161. Bunu çoluk çocuk hepiniz okuyun. Bir de 173'te var. Onu meşhurdur bilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma ismi şeyun fil ardı ve la fis sema. 173. Onu okursanız şurada ortada iki satır tutmaz. Gök yere inse size bir şey olmaz. Resulullah'ın garantisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru diye başlıyor. Eğer ki Arapçalarını okuyamıyorsanız Türkçe manasını da okusanız Allah her dilden anlar en azından. Ey Allah'ım deyin yani. Gece gündüz kaçın sayfa dedik? 122'de var. Lekat cahim adler. 161'in sonunda 173'ün ortasındaki Bismillahillezi. Bu duaları dua kitabında çıkarken alırsınız, bulursunuz. Yalnız her gece terk et, unutursunuz yine siz. Şimdi unutmazsınız canım, şimdi taze. Birkaç ay sonra unutursunuz. Unutmayın, her sabah akşam bu zikirler yapılacak. İnşallah. Ondan sonra muhteremler, şimdi İtikad Risalesi zaten zelzeleye en güzel tedbir, ehl-i sünnet inancını takın, ölürsen şehit ol. Bu İtikad Risalesi, buna göre imanınızı bir gözden geçirin, ansızın gitmeden Allah'a. Muhteremler, yeni çıkan dergimizde çok konular işlenmiş ama özellikle Efendi Babamız, Hacı Ali Adel Efendi Hazretlerimizin resmi içinde çok büyük, Hacı Mahmud Efendi Hazretlerini yetiştiren, o büyük evliyayı hepiniz onun anısına alın. Mahmud Efendi Hazretleri kimmiş tanıyın. Nasıl buluştular? Ali Haydar Efendi'ye rüyasında şeyi geldi, Bandırma'da asker var gel al dedi. Mahmud Efendi öyle bir şey ki koca Şeyh Evliya'nın reisini Allah ayağına gönderdi. Bunu okuyun burada. Bu artistleri, futbolcuları biraz bırakın, biraz Evliya'yı tanımaya başlayın. Ali Haydar Efendi babamız yazıyor. Bu dergide çok eşsiz ilimler var. İşte duyduğunuz meşhur Ali Haydar Efendi, Efendi Baba dediğimiz senelerdir vaazlarda. Bu zattır resmini ve tarihçesini biraz öğrenin. Çıkarken alırsınız inşallah. Muhteremler, kasetleri Bu ara çok dağıtın tam zamanı, milletin kalbi yumuşadı. Millet vaaz dinlemeye yer arıyor. Üçüncü kasetimiz yeni çıktı. Hazreti Ömer'le ilgili ayetler, hadisler. Bunları millete ulaştırın. İki kaset önceden var idi. Bunlarla herkese ulaşın. Millet inşallah İslam'a döner. Muhterem kardeşlerimiz. Şimdi kısaca bir duamızı yapalım. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb, elhamdülillâh Rabbil Alemin. Salatu selamu alâ seyyidil mursalin Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ecma'in. Allahümme nâselükel cenneh mâ karrabe ilâ min kavli ma'amel. Neûzübüke minen nâre mâ karrabe ilâ min kavli ma'amel. Allahümme nâselükel min khayr mâ seleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Neûzübüke min şerri mestaâdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Entel musta'an ve aleykel belâhu lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme nâselükel temâmen ni'meh ve devâmel afiye ve husnel hâtime. Ondan sonra buraya da gelmemiz inşallah ömreye gitmeden evvel 30 Eylül Perşembe yatsı namazını müteakiben davetliyiz buraya inşallah. 30 Eylül Perşembe yatsı namazından sonra gelelim, bir helallaşalım inşallah. Biz de ömreye gideceğiz. Efendi Hazretleri ile ömreye gelmek isteyenler derginin arkasındaki adrese telefon edip bilgi alabilirler. Orayla efendim irtibat kurabilirler. Allah Teala hepimize hayırlı hizmetler nasip eylesin. Şimdi özellikle bu Bekir abi ve Huriyan teyzemizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve bizi tanıyan, bize gelen cemaatlerimizden ölenlerin ruhları için zelzelede. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu zelzelede vefat eden bütün Müslüman erkek kadın müminlerin ruhları için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi, hediye eyledik okunan Yasinleri, şehadetleri, sureleri, duaları şu anda kabirlerine ihsal eyle. Amin. Ruhları neredeyse ruhlarına ulaştır, kabirlerini nur eyle, makamlarını cennet eyle. Amin. Lillahil Fatiha. Dinlediğiniz bu sohbet size Cübbeli Hoca Net tarafından sunulmuştur. Orijinal kaset ve VCD'lere ulaşmak için bizimle irtibata geçin. İletişim adresimiz www.cübbelihoca.net.